NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Saoedi-Arabië heeft volgens Human Rights Watch in het afgelopen jaar bij de grens met Jemen honderden Ethiopische migranten gedood. De mensenrechtenorganisatie baseert zich op getuigen en bekeek ook video's, foto's en satellietbeelden. De tweede ronde van de verkiezingen in Guatemala is verrassend gewonnen door de sociaaldemocraat Bernardo Arevalo. Hij kreeg volgens de voorlopige uitslag bijna 60% van de stemmen. Zijn tegenkandidaat Sandra Torres 37%, terwijl zij werd beschouwd als grote favoriet. Bij Moskou zijn twee mensen gewond geraakt toen daar een Oekraïense drone neerstortte. Dat meldde Russische staatspersbureaus. Die drone werd onderschept en kwam op een tuinhuisje terecht. Een man en een vrouw raakten gewond. De Britse verpleegkundige die schuldig werd bevonden aan de moord op 7 baby's heeft mogelijk nog meer op haar geweten. Volgens The Guardian heeft ze in 2 andere ziekenhuizen mogelijk nog tientallen andere baby's iets aangedaan. In geen van die gevallen is er een baby overleden. Vandaag hoort de vrouw haar straf. ANWB Verkeersinformatie. Rond Eindhoven loopt het verkeer vast op de A2 vanuit Maastricht. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt Batadorp nu 7 kilometer file met een uur vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. De andere kant op staat ook nog file, daar is het op onthoud een kwartier. Dan de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Raasdorp. Daar 10 minuten vertraging door een politieonderzoek na een ongeluk. De weg is daar nog helemaal dicht. Omrijden kan vanaf Bad Hoeverdorp via Schiphol over de A4 en de A5. En op de A50 Os richting Arnhem bij knooppunt Valburg. 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Misschien wel het politieke moment van het jaar. Pieter Omtzigt maakte gisteravond bekend dat hij met zijn eigen politieke partij mee gaat doen aan de verkiezingen. Met nieuw sociaal contract, zoals de partij heet, wil hij gaan voor een nieuwe bestuurscultuur. Maar, wordt er meteen bij gezegd, de partij mag niet te groot worden. En daarmee is duidelijk hoe het politieke speelveld eruit ziet voor de verkiezingen in november. Voor mijn gast van vandaag worden het zijn tweede verkiezingen. Met een helder doel. Hij moet 2 keer zoveel zetels halen als de eerste keer. Laurens Dassen is lijsttrekker voor Volt. En nu dus ook de fractievoorzitter van die partij in de Tweede Kamer. Meneer Dassen, goedemorgen. Goedemorgen. 6 zetels is het doel van het Volt-bestuur. Is dat haalbaar? Dat is zeker haalbaar. Daar gaan we ook voor. Volgens mij staan we in sommige peilingen zelfs hoger. Maar het zou mooi zijn als we... Ja, 8 geloof ik al, hè, bijna. De inzet die we bij de vorige verkiezingen hebben gehad... als we nu dat Volt-verhaal weer verder weten te laten klinken... om te zorgen dat we daar... groter in de Tweede Kamer zijn om daar nog meer voor elkaar te krijgen. Ja, en toen kwam gisteravond dat filmpje op de Twitter-account van Pieter Omtzigt. Toen dacht u, nou ga ik het niet meer halen. Nee, toen dacht ik, hartstikke mooi dat eindelijk duidelijk is wat Pieter Omtzigt gaat doen. En op 2 thema's die voor ons ook belangrijk zijn. Bestaanszekerheid en die nieuwe bestuurscultuur. Ja. Nou, zeker op dat laatste hebben we natuurlijk met Pieter ontzettend veel samengewerkt. Hebben we veel voorstellen ook voor gedaan. Dus ik ga ervan uit dat we daar ook in de campagne elkaar kunnen gaan vinden. Om te zorgen dat we dadelijk ook na die verkiezingen in de Tweede Kamer... daadwerkelijk die nieuwe bestuurscultuur op tafel kunnen gaan leggen. En ik heb daar wel vertrouwen in. Zeker ook met het nieuwe speelveld wat er ligt. Ja. En het is nu aan de inhoudelijke verkiezingsprogramma's... om te zorgen dat daar goede voorstellen bij elke partij vandaan komt. En ik kijk ernaar uit om daar met Pieter mee aan de slag te gaan. Ja, maar is er electoraal dan geen bedreiging? Nou, dat zie ik niet direct. Nee. Kijk, er zijn thema's waar we veel op samen doen. We hebben op bestaanszekerheid, hebben we bijvoorbeeld in 2021... toen de inflatie aan het stijgen was... hebben we meteen een voorstel samen ook ingediend. Ja. Maar ook bijvoorbeeld de Europese Unie en Europese samenwerking... wat voor ons ontzettend belangrijk is... omdat we daarmee juist die grote uitdaging kunnen aanpakken... verschillen we zeker nogal van inzicht hoe we dat beste kunnen doen. Maar jullie hebben wel heel veel samen gedaan al. We hebben veel samen gedaan en ik hoop ook dat we dat kunnen blijven doen. Ja. Hoe ging die samenwerking? Goed. Fijne mannen mee te werken. Want ik las vanmorgen in NRC dat het ook wel eens een man is... waarvan in Den Haag wordt gezegd, in ieder geval anoniem tegen de krant... dat het ook wel een grillige man is en moeilijk om mee samen te werken. Ja, kijk, laat ik sowieso zeggen, anoniem, daar kun je wat van vinden. Mijn samenwerking met Pieter Omtzigt is altijd heel goed geweest, heel constructief. En we hebben een hele doorvrochte initiatiefnota geschreven. Daar hebben we heel lang samen aan gewerkt. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, dat was een plezier om mee samen te werken. Hij heeft veel kennis, veel dossierkennis ook... veel ervaring. En daar heb ik veel van kunnen leren in de afgelopen 2,5 jaar. U bent met een nieuwe partij in de Tweede Kamer gekomen. Nog tips voor hem hoe hij dat moet doen? Wat hij vooral misschien niet moet doen? Nou, volgens mij, en dat doet hij ook, is hou vast aan je eigen verhaal. En zorg dat je daarmee de boer op gaat. We hebben nu echt de kans om de politiek te veranderen. Om af te rekenen met de afgelopen 2,5 jaar... waar het heel veel om Haagse hakketak en de personen ging. Dus volgens mij moeten we nu over de inhoud met elkaar gaan spreken. En daar is Pieter volgens mij al lang mee bezig. Dus kijk uit naar de debatten. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Je moet bij je eigen verhaal blijven, zegt u. Wat is het verhaal van Volt? Nou, het verhaal wat voor ons heel belangrijk is deze verkiezingen is keuzes maken. In Den Haag gaat het vaak over crisis. Of het nou gaat om klimaat, de woningmarkt, bestaanszekerheid, migratie. Ja. Maar dat zijn allemaal crisis die uiteindelijk veroorzaakt zijn omdat de oude partijen te lang de keuzes vooruit hebben geschoven. En dat is ook precies de reden dat Volt een aantal jaar geleden is opgericht door heel veel jonge mensen door heel Europa. Die zeiden, en nu is het genoeg. Als de oude partijen het niet doen, dan gaan we het zelf doen. Dan gaan wij zelf die keuzes maken om te durven te werken aan een Verenigde Staten van Europa, een federaal Europa, om te zorgen dat je de grote uitdagingen aan kunt pakken. Ja. Maar ook om dus echt met de klimaatcrisis aan de slag te gaan. Dat zijn de twee dingen, dus een federaal Europa en de klimaatcrisis. Nou, en om even verder te gaan op de klimaatcrisis. Ja. In mijn optiek zijn er meer zaken hoor, die belangrijk zijn. En zeker ook omdat veel zaken aan elkaar linken vandaag de dag. En neem bijvoorbeeld de klimaatcrisis, die raakt ook aan bestaanszekerheid, die raakt ook heel duidelijk aan migratie. Ja. Die raakt aan wat de mogelijkheid is in het land. En in mijn optiek is de klimaatcrisis iets waar we ons zorgen over moeten maken. Hè, door de bosbranden, de hagelstenen, overstromingen. Ja. Maar het is ook zeker iets wat kansen biedt. Kansen om te zorgen voor een gezondere leefomgeving. Kansen om te zorgen dat we de nieuwe technologieën en de kennis en kunde die we hebben, om die in te gaan zetten. Maar dan moet je wel ook de urgentie die daarbij hoort, moet je dan ook wel in gaan zetten. Oké, maar de 28 miljard die nu... En wat mij betreft, ik wil hem even afmaken. En wat mij betreft is het dus ook belangrijk dat we met die urgentie gaan handelen en dat we dus ook de klimaatnoodtoestand in Europa gaan uitroepen. Dat heeft het Europees Parlement een aantal jaar geleden gedaan. Daar is eigenlijk bijna geen opvolging op geweest. Maar ik vind nu dat de Europese Raad en de Europese Commissie dat ook moeten gaan doen, zodat er daadwerkelijk een crisisstructuur kan komen om te zorgen dat er investeringen gedaan kunnen worden, dat er duidelijke keuzes gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van korte vluchten, treinen organiseren, een energiebesparingsoffensief lanceren. Maar ook dat je in aanloop naar de COP28, wat later dit jaar gaat plaatsvinden, de klimaattop wereldwijd, dat je daar als Europa zegt van, en nu gaan we met elkaar die crisis echt aanpakken. Dus een klimaatnoodtoestand, maar u zegt de urgentie moet gevoeld worden, politiek, daarom moet je dan dus zo'n toestand uitroepen. Maar toch, je kan ook zeggen dat het afgelopen kabinet heeft 28 miljard beschikbaar gesteld voor klimaatverandering, of die van de aanpak van klimaatverandering. Er is het minister van klimaat gekomen. Er is toch urgentie in Den Haag? Wat zou u dan anders doen dan wat het kabinet dan nu doet? Er is nu een minister zonder eigen ministerie. In mijn optiek zijn ook nog steeds niet de harde keuzes gemaakt die nodig zijn om het klimaat te veranderen. Dus er is een hoop geld beschikbaar gesteld. Maar ja, daar horen ook keuzes bij. Wat doe je nog wel en wat doe je niet? Ja. En wat ons betreft, hè, wat ik net zei, schaf die korte afstandsvluchten af. Zorg dat daar een alternatief is voor de trein. Ga keihard met een energiebesparingsoffensief, zodat mensen ook niet meer in tochtige woningen zitten. Maar verplicht ook bedrijven om te zorgen dat ze veel sneller verduurzamen en dus energie gaan besparen. Ja. Stop met de fossiele subsidies. Nou, dat zijn allemaal zaken, daar is het kabinet nog veel te weinig. Welke fossiele subsidies bedoelt u? Nou, de subsidies die op dit moment gegeven worden aan grote bedrijven door middel van belastingkorting. Ja, precies. Dus ook de belastingkortingen die bedrijven als Shell krijgen, precies, daar moeten we vanaf, zegt u. Exact. Ja, dus een beetje het Extinction Rebellion verhaal eigenlijk, waar zij voor de snelweg gaan blokkeren binnenkort, toch? Nou goed, ik begrijp dat ze het doen, want het is natuurlijk van de zotte dat in een tijd dat het zo belangrijk is dat we het klimaat gaan aanpakken, dat er nog steeds zoveel miljarden gaan naar bedrijven die dat één niet nodig hebben, twee te langzaam aan het verduurzamen zijn en ten derde, we hebben de technologieën om die klimaatcrisis aan te pakken. Laten we dan daarin gaan investeren. Dan zorgen we ook dat we onze economie voor de toekomst weer het tegenargument wat dan vaak gebruikt wordt is die bedrijven heb je ook nodig om die transitie in te gaan. En als je die bedrijven die subsidies of belastingkortingen afpakt, dan krijgen zij het zwaar en dan gaan zij ook niet investeren in groene alternatieven. Ja, maar dat vind ik een flauwekul argument. Inderdaad, we hebben die bedrijven nodig om die transitie te maken. Maar wat je dus nu juist ziet, is dat die bedrijven op dit moment wereldwijd juist extra aan het investeren zijn in fossiel. Ja. Omdat ze daar ontzettend veel geld mee kunnen verdienen. Ja, dat is iets waarvan ik zeg, dat moeten we niet meer met elkaar subsidiëren. Dan kun je beter zorgen dat je dat geld gaat inzetten voor waterstof, voor batterijen. En om te zorgen dat je energie kunt besparen. Okay. Door bijvoorbeeld het isoleren van huizen. Okay, dan hebben mensen daar ook nog direct wat aan. Dus wat ik hoor is, uw klimaatplannen gaan veel verder dan wat het kabinet nu doet. Absoluut. Er moet veel meer gebeuren en een klimaatnoodtoestand. Maakt dat juridisch dan een verschil, een klimaatnoodtoestand? En vooral Europees dat aanpakken. Hè? Want dat is voor ons echt heel erg belangrijk. Want je ziet dat verschillende landen hebben dat nu uitgeroepen, ook die klimaatnoodtoestand. Maar je moet als Europa, moet je hier echt op een gegeven moment ook de investeringen durven doen. Want we hebben in Nederland, u noemde net de 28 miljard. Ja. Ja. Maar in Italië is dat geld niet zomaar beschikbaar. En je ziet nu met stijgende rentes. Dus we moeten ook zorgen dat we dit Europees met elkaar goed gaan organiseren. Wat Frans Timmermans gedaan heeft eigenlijk. Nou kijk, wat Frans Timmermans gedaan heeft is een hele goede aanzet. Het is in mijn optiek te weinig. En uiteindelijk wordt het allemaal nationaal uitgevoerd. Dus uiteindelijk maak je Europese afspraken en wordt nationaal uitgevoerd. En wij zeggen, er moet een Europese energieunie komen. Zodat je juist ook Europese energienetten krijgt. Zodat je ook daarin veel meer met elkaar kunt besparen. En dat wordt op dit moment veel te weinig gedaan. Toch heel even terug naar dat ene woord wat u erin gooit, hoor. Klimaatnoodtoestand. Want wat zou dat voor verschil maken in Nederland als Nederland de klimaatnoodtoestand uitroept en Brussel oproept om daarin verder te gaan? Wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat je een... Allereerst is het natuurlijk symbolisch. Je zegt, dit is ontzettend belangrijk. Ja. Wij voelen de urgentie en we gaan niet meer aan de slag. Maar het kan er ook voor zorgen dat je bepaalde investeringen kunt gaan doen. Dat je bepaalde Die doet het kabinet toch al? Je bepaalde doorzettingsmacht kunt organiseren. Ja. En uiteindelijk horen daar ook wel weer, en dat zei ik in het begin natuurlijk ook, de keuzes bij die je daarbij maakt om te zorgen dus dat je daarna gaat handelen. En welke doorzettingsmacht bedoelt u dan? Wat voor macht moet de staat krijgen om het klimaatprobleem aan te pakken? Nou, dus zorg nu dat je met een besparingsoffensief aan de slag gaat. Zorg dat je investeringen op Europees niveau gaat doen. Om te zorgen dat je tot een Europese energieunie komt. Ja. Maar dat zijn zaken waar nu nog veel te weinig voor geregeld is. Ja, ja. Oké. Okay. Maar ik snap niet zo goed wat dan het verschil is tussen de situatie nu en gewoon in de Tweede Kamer dit soort dingen voorstellen en het uitroepen van een klimaatnoodtoestand. Nou, nu zie je dat die urgentie nog veel te weinig gevoeld wordt. En dat we eigenlijk blijven doormodderen met wat we al veel langer aan het doen zijn. En die luxe die hebben we niet meer. Ja. Dus je moet zorgen dat je... Als je zo'n klimaatnoodtoestand uitroept, dan kun je ook veel meer gaan verlangen van bedrijven, van de samenleving, om te zorgen dat je dus hier het verschil mee kunt gaan maken. Ja. Hoe groot is het ook? Want we hebben de kennis en kunde, dus het is ook zo zonde dat we niet de kansen die deze klimaatcrisis eigenlijk biedt, dat we die nog veel te weinig grijpen. Want wat voor kansen liggen er dan? De nieuwe economie. Ja, je kan er heel veel geld aan verdienen. Dat heeft Rutte ook gezegd, toch? Je kunt zorgen dat je dus een schonere economie krijgt, een duurzamere economie. Je kunt er geld mee gaan verdienen. Maar je kunt dus ook zorgen dat wij allemaal in een gezondere leefomgeving zitten. Ja. Er zijn nu mensen die sterven door de enorme uitstoot die we met elkaar hebben. Je ziet de gevolgen van klimaatverandering voor veel mensen hier op aarde. Op het moment dat je dus die transitie gaat maken, zorg je dus eigenlijk dat we met elkaar een gezondere leefomgeving willen. Nou, volgens mij willen we dat voor onszelf en zeker ook voor onze kinderen. Ja. Is dit niet wel een verhaal dat we nu wel breed in de Kamer horen? U bent toch niet de enige die dit vindt? Als we kijken op links, nou zo natuurlijk de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen met Frans Timmermans, die dit ook voorstaat. Maar we horen dit bij de VVD inmiddels ook, dit geluid. En bij D66, met Rob Jetten aan het roer, hoor je dit geluid toch ook? Dit is toch een vrij beet gedragen inmiddels? Ik ben blij ook dat er steeds meer partijen zijn die hiermee aan de slag gaan. Ja. Ik vind nog dat het veel te nationaal georiënteerd is. Ja, dus moet meer naar Brussel. Er moet veel meer Europees geregeld gaan worden. En we zeggen dat Europa belangrijk is, maar er wordt nog veel te weinig op gehandeld. En uiteindelijk wordt het toch allemaal door de lidstaten gedaan. En dat neem ik het kabinet ook kwalijk. Rutte heeft altijd een Europa van natiestaten voorgestaan. En wij zeggen, nee, je moet juist een Verenigde Staten van Europa hebben die zorgen dat ze hiermee aan de slag kunnen. Ja, je zou eigenlijk dat ook kunnen zeggen. En dat is echt een wezenlijke andere manier van durven naar de toekomst kijken. En dat moeten we in Nederland nog wel wat meer doen. Maar Timmermans, die kwam natuurlijk in Brussel met een Green Deal en die werd wat afgezwakt. Zou het dan misschien niet beter zijn geweest dat hij daar was gebleven, als ik uw verhaal zo hoor? Het is eeuwig zonde dat wordt afgezwakt, want het moet juist sneller. En dat is denk ik ook precies waar we met elkaar in Nederland dadelijk ook de keuze voor hebben bij de verkiezingen. En volgend jaar bij de Europese verkiezingen. Gaan we nu als continent op de rem staan? Of gaan we zeggen, nou, er moet ontzettend veel gebeuren en we gaan er met z'n allen tegenaan. Maar hoe ziet Nederland eruit want het gaat om Nederlandse verkiezingen. Hoe ziet Nederland eruit in een klimaatnoodtoestand? Wat merkt de burger daarvan? Nou, de burger merkt daarvan dat er dus veel meer harde maatregelen genomen kunnen gaan worden. Dus dat we met elkaar zeggen, bepaalde zaken doen we dus niet meer, zoals die fossiele brandstoffen, fossiele subsidies, die schaffen we af. En tegelijkertijd gaan we ervoor zorgen... Vliegen naar Barcelona doen we dan ook niet meer? Korte afstandsvluchten worden afgeschaft, inderdaad. Waar we ook naar aan het kijken zijn, maar goed, we zijn het verkiezingsprogramma nog verder aan het uitwerken. Ja, oké. Is van, ik kan een deel voorschot opnemen, maar nog niet helemaal. Maar wat je ook ziet is dat 17% van de mensen is verantwoordelijk voor 40% of 50% van de vluchten. Ja, dus dan moet je daar ook wat aan gaan doen. En dan zou je kunnen denken aan een vliegquotum. Of dan zou je kunnen denken aan, moeten we ervoor gaan zorgen dat de grote verbruikers van vliegtuigen, dat die ook minder gaan doen. Zodat het voor normale mensen ook nog gewoon mogelijk is om een keer per jaar het vliegtuig te kunnen pakken. Dus iedereen mag een keer met het vliegtuig op vakantie. Maar mensen die meerdere keren per jaar met het vliegtuig op vakantie gaan, daarvan zeggen we dat dat moet minder worden, zegt u. Kijk, wat je ziet is dat de allerrijkste van deze wereld, de grootverbruikers, die zorgen ook voor de meeste is de verandering van het klimaat. Daar moet je dan ook. Hoe wilt u dit gaan doen? Hoe wilt u gaan controleren wie er meerdere keren per jaar vliegt? Wat ik zei, van dit is iets waar we nu aan het kijken zijn. Van, is het haalbaar? Is het uitvoerbaar? Is het mogelijk? En dat zullen we in ons verkiezingsprogramma verder zijn. Maar ik vind het wel belangrijk dat deze enorme crisis waar we met elkaar in zitten, dat die ook uiteindelijk de rekening daar gelegd wordt waar de vervuiling het meeste plaatsvindt. Ja, er wordt ook gezegd, vooral op rechts, lees je dan in allerlei columns terug, van ja, dan wordt er nu in het huidige kabinet al 28 miljard euro uitgegeven voor een heel klein beetje verkoeling weer van de aarde. 0,0000 nog wat graden. Kan dat geld niet nuttiger gebruikt worden? Hebben we het niet op andere plekken nodig? Nou, kijk, dat geld is onwijs hard nodig, juist om te zorgen dat je ook die nieuwe economie dadelijk hebt. Ja. Wat ik niet begrijp, u wilt nog meer uitgeven als ik het. Wat ik niet begrijp, hè. Op dit moment zie je dat de Europese markt overspoeld wordt door Chinese elektrische auto's. Ja. Weet je hoe dat komt? Ik zie ze hier buiten ook staan. Ja. Nee, dat komt omdat we in Europa op dit moment eigenlijk te langzaam zijn om die transitie te maken. Dat we eigenlijk achter de feiten aanlopen, waardoor als we nu zeggen, we investeren ook niet in die duurzame economie van de toekomst. We investeren niet in waterstof, niet in batterijen, niet in betere energienetten. Dan zorgt ervoor dat uiteindelijk linksom de Chinezen ons inhalen met hun elektrische auto's, rechtsom de Amerikanen met waterstof. Ja, dan worden we langzaam een steeds armer continent en dat raakt ons allemaal. Ja. Dus uiteindelijk is het ook in ons eigen belang om te zorgen dat we die investeringen voor de toekomst maken. Hoeveel miljard moet daarbij dan? Nou, volgens mij moet je zorgen dat je de juiste keuzes maakt daarin. Dus het moet niet altijd alleen maar om meer of minder geld gaan. Soms wel, toch? Ja, soms wel. Maar het is af en toe ook een beetje makkelijk om te zeggen, als je er wat geld bij doet, dan wordt alles opgelost. Ja. Want je moet ook kijken van hoe zorg je ervoor dat je bedrijven verleidt om de juiste keuzes te maken. Subsidieer je de juiste nieuwe industrieën om te zorgen dat die hier bijvoorbeeld in Europa kijkt. In Amerika heb je de Inflation Reduction Act gehad. Ja. Daar wordt enorm geïnvesteerd, bijvoorbeeld in waterstof. Was Europa niet altijd blij mee dat de Amerikanen dat deden? Was Europa niet altijd blij mee. Je ziet ook dat de reactie daarop vrij laat is gekomen. Het is ook een nationale reactie geweest, hè. Dus bijvoorbeeld, je mag meer subsidiëren vanuit de staat. Alleen, wij zeggen, dat moet je ook Europees regelen. Want niet elk land heeft een grote spaarpot, zoals Nederland dat heeft, om uiteindelijk te zorgen dat je die investering kunt doen. Nou zijn we al een stukje verder. En je ziet dat dat Europa daarin achterloopt. En dat is heel zorgwekkend. Ja. Goed, een klimaatnoodtoestand dus. De 5,7% van Nederland die volgens het CPB in armoede leeft, en dat zal wellicht nog oplopen, dat getal, die zal daar misschien een beetje de wenkbrauwen bij fronsen. Die zal zeggen, wat heb ik daaraan? Want ik heb andere problemen dan klimaat die nu op mij afkomen. Wat doet u daarvoor? Nou, kijk, ik noemde net al in 2021, einde van 2021, waren wij samen met Omtzigt de eerste partij die eigenlijk zei, er moet een inflatiecorrectie komen, omdat de inflatie ontzettend snel aan het oplopen is. We hebben voorstellen gedaan om de zorgtoeslag te verhogen. We hebben voorstellen gedaan om een meevallersheffing te organiseren. Ja. En een van de punten waar wij nu naar kijken, want het is natuurlijk echt zorgwekkend, dat er steeds meer kinderen in armoede 7%, aan het opgroeien zijn. Het 230.000 kinderen. Een miljoen mensen die mogelijk in armoede komen dadelijk. Iets wat we ook al de afgelopen jaren zagen aankomen. Ja. Wat wilt u doen? We hebben vorig jaar bij de Algemene Politieke Beschouwingen gratis schoollunches voorgesteld. Ja. Daar is een voorstel voor gekomen. Dat is afgelopen jaar in gang gezet. Dat willen we permanent maken, want we zien op scholen waar dat gedaan wordt, dat kinderen gewoon letterlijk aankomen, dat die weer energie hebben om de klasse te volgen. Dus dat levert uiteindelijk betere leerprestaties op. Ze leren omgaan met gezonde voeding. Het is goed voor de sociale cohesie. En het bespaart de ouders op de boodschappen. En het bespaart de ouders op boodschappen. Dus dat willen wij permanent en voor alle kinderen maken. Ja. Maar daarnaast is een van de grote problemen is de enorme schulden die mensen ook vaak hebben. Dus we hebben 600.000 mensen, inmiddels denk ik al wel wat meer, die leven onder het sociaal minimum en die hebben enorme schulden. Iedere dag een deurwaarder aan de deur. Iedere dag een deurwaarder, die komen daar gewoon niet uit. Ja. Daar gaat 3 miljard in om, in die schuld. En we hadden het er net al over, van welke industrieën wil je in Nederland houden? En ik vraag me dan af van, moeten we de schuldenindustrie zoals we die nu hebben, willen we die nog wel houden? En daarom zeggen wij als Volt, organiseer een schuldenpardon. Ja. Zeg gewoon, die schuld van 3 miljard, die schelden we kwijt. Hè. De overheid is vaak ook de grootste schuld. Dus de overheid betaalt die schulden gewoon af voor die mensen? De overheid voor de mensen die onder een sociaal minimum zitten. Hè, die zitten in de stress, dat levert gezondheidsproblemen op. Die komen niet zelf uit die schulden. Daar organiseren we alleen alle schulden, dus ook de weekendrekeningen en dat soort dingen? Daar organiseren we alleen maar onze eigen problemen mee. Maar alle schulden gaat het om? Alle schulden. En wat je daar ook mee uiteindelijk oplevert, is dat het uiteindelijk 17 miljard ook kan opleveren. Juist om te zorgen dat je niet meer incasso bedrijven hoeft te betalen. Juist omdat je zorgt dat je de gezondheidsrekening en dat soort zaken lager wordt. Dus uiteindelijk levert het ons geld op. Ja. Maar dan zie ik voor me dat mensen die dus misschien ook wel foute keuzes gemaakt hebben, financieel gezien, die ga je dan eigenlijk belonen. Ja, en dit vind ik heel interessant, hè, dat u dat zegt, want dit hoor je vaak. En dit is precies de samenleving die ik niet meer voor me zie en die ik niet meer wil. Van we gaan binnen Nederland, gaan we er zo vaak uit van wantrouwen. Ja. Dat we altijd zegt, ja, maar waarschijnlijk heeft diegene foute keuzes gemaakt. Ik moet u een beetje chargeren natuurlijk, hè, dat begrijpt u. Maar. Dat begrijp ik helemaal. Ja. Maar dit is wel iets wat ik heel vaak hoor. En ik word daar ook af en toe helemaal gek van. Want het is vaak ook domme pech die mensen hebben gehad. Of door aanmaningen van een rekening die ze vergeten zijn te betalen, waardoor ze in één keer heel snel de schulden opstapelen. Of dat ze in een scheiding zijn gekomen. Ja. Wij denken altijd dat het leven, of we nou succesvol zijn of niet, dat komt door de juiste keuzes die we altijd met elkaar precies hebben gemaakt. Maar soms is het ook gewoon pech. En soms is het ook. Maar heeft u dit al uitgerekend dat alle mensen onder het sociaal minimum de schulden daarvan, dat optelt tot 3 miljard? Dat weten we inmiddels. Dat zijn we verder aan het uitzoeken. Dit zijn de cijfers die we op dit moment hebben. Waar komt die 3 miljard vandaan, is dat de vraag? Ja, dat hebben we uit verschillende onderzoeken is dat naar voren gekomen. Waar gaat u het van betalen? Oh zo, nou, dus onder andere met die 17 miljard die je daarmee ook kunt besparen. Ja. Maar wij zijn nu ook met de CPB, zijn we natuurlijk de doorrekening aan het doen om te kijken van hoe kunnen we dat op de juiste manier organiseren. Dat duurt nog even wat hij er is. Het is ontzettend veel werk, maar het gaat er hier in deze om dat ik vind dat je als Nederland moet je kijken hoe kun je mensen helpen op de langere termijn. En als je elke keer een pleister plakt om mensen weer even de maand door te kunnen laten komen, dan doe je daar te weinig aan. Ja. Nee, dat begrijp ik. Maar dus, ik kan me voorstellen, als je hier naar luistert, je ook denkt, ja, dat is wel een beetje een gratis bieroplossing. Toch? We gaan alle schulden van al die mensen kwijtschelden. Dat is toch ook wel. En het levert ons uiteindelijk om. En wat je daarnaast natuurlijk ook moet doen, is zorgen dat je het minimumloon omhoog doet, dat de bijstand omhoog kan, kindgebonden budget omhoog kan, zodat je ook zorgt dat mensen niet meer onder dat sociale minimum zakken, zodat ze ook niet meer in de problemen komen met bijvoorbeeld een rekening die ze niet kunnen betalen, waardoor ze weer aanmaningen krijgen, waardoor ze weer in dit soort sociale problemen komen. U weet ook dat het kabinet nu bezig is met de augustusgesprekken richting Prinsjesdag volgende maand. Ik hoop dat ze mee kunnen nemen. Maar dat ze daarnaast toch op zoek zijn naar posten om te bezuinigen. Dat is dan toch wel een heel ander verhaal dan wat u vertelt met allemaal dingen die omhoog moeten en waar geld naartoe moet. Het zijn uiteindelijk de politieke keuzes die je daarbij kunt maken. En wij zijn dit nu verder aan het doorrekenen. Dus ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Ja. Maar als je kijkt ook naar de lange termijn kosten. Hè, bijvoorbeeld, we weten dat schulden voor enorme stress zorgt. We weten dat dat enorme gezondheidskosten met zich meebrengt. Dat ik denk dat we veel goedkoper uit zullen zijn op het moment dat we dit goed organiseren. En daarnaast worden we ook als samenleving gewoon veel weerbaarder. Omdat je zorgt dat iedereen op een fatsoenlijke manier mee kunnen doen. Ja. Dit werkt ook door op kinderen van mensen die in de problemen zitten. Dus in mijn optiek kunnen we hier heel veel winnen. Een nationaal schuldenpardon. Absoluut. En dan, maar er is wel een harde grens dan. Je moet onder het sociaal minimum zitten. Wil je daarvoor dus aanmerken? Daar zijn we nu naar aan het Want kijken. Dat is altijd schrijnend. Hè? Dan krijgen mensen die net boven een bepaalde grens zitten en die tellen dan niet mee. Nou, zeker. En daar zal nooit een ideale weg in zijn. Maar dit is waar wij nu naar aan het kijken zijn. Goed, het nieuws van afgelopen weekend. U heeft ongetwijfeld meegekregen. De F-16's die naar Oekraïne gaan. Ja, even een heel ander onderwerp. Was u trots op Nederland toen u het zag gisteren? Nou, ik heb het kabinet vaker een compliment op dit gebied gemaakt. Omdat ik vind dat we als Nederland in zaken de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne een goede rol op ons nemen. En ik vind dus ook met de F-16's vind ik dat het een goede zaak dat Nederland daar het voortouw in heeft genomen om te kijken van kan dat, is dat mogelijk? Daar zijn ze al langer mee bezig. En dat nu gedaan wordt is in mijn optiek goed. Het laatste nieuws is dat Denemarken nu wel echt een harde voorwaarde stelt. Die F-16's mogen alleen gebruikt worden boven Oekraïne. Vindt u dat ook? Ja, dat vind ik ook. Niet om aanvallen op Rusland uit te voeren. Nee, uiteindelijk gaat het erom dat we de Oekraïners helpen om uiteindelijk het grondgebied te kunnen verdedigen en te kunnen heroveren. Maar het moet niet zo zijn dat deze F-16's uiteindelijk ervoor gaan zorgen dat er dadelijk de Oekraïne over de grens in Rusland gaat bombarderen. Want dan krijgen we een heel ander soort oorlog. Ja. Ik denk overigens ook dat het leveren van deze F-16's ervoor gaat zorgen dat de moraal bij de Oekraïners weer een goede boost krijgt. En dat is ontzettend belangrijk om te zorgen dus dat je die oorlog kunt winnen. Ja. U vindt het belangrijk dat die oorlog gewonnen wordt. Vindt u het ook belangrijk dat de uitgaven die Nederland doet aan defensie, dat die op die 2%-norm zitten? Nederland komt 400 miljoen euro tekort om aan de NAVO-norm te voldoen. Moet Nederland dat bedrag ophoesten? We hebben in het laatste, de laatste dag voor het reces hadden we nog een debat hierover met minister Hoekstra. Ja. Toen vroeg ik hem deze vraag, gaan we er